habrás liberado por tener aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 12 graus, a Tarragona 11, 9 graus a Lleida i 8 a Girona. I comencem novament interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, ens han retirat ja l'accident que hi havia a la Ronda Litoral a l'altura de Bac de Roda, direcció cap a Llobregat, però ha deixat una retenció llarga i, a més, molt compacta des del nus de la Trinitat fins a l'altura de Bac de Roda, en direcció cap a Llobregat, i també des de Bon Pastor fins al nus de la Trinitat en aquesta direcció a la Ronda Litoral. I afegirem la B23 d'Esplugues a la Diagonal, el nus del Papiol i sortida de la P7 de Ripollet, direcció cap al nord, i la C17, que va força plena de l'Issa a Mollet, direcció cap a Barcelona. Dimecres 30 de març, l'eliminació de gairebé 300 càrrecs intermedis i la retallada burocràtica són les dues mesures anunciades pel govern de la Generalitat per combatre el dèficit públic i per guanyar eficàcia en la lluita contra la crisi econòmica. Tot i això, el secretari d'Estat d'Hisenda, Carlos Ocaña, adverteix Mas que l'objectiu de consolidació fiscal no és negociable. Ho ha dit al Congrés després que Mas parlés dilluns a Madrid de dificultats per reduir el dèficit. La coalició internacional dissenya un futur a Líbia sense Muammar al-Gaddafi. Els participants en la conferència de Londres acorden mantenir la pressió política i militar contra el règim. Els rebels perden part del terreny reconquerit dilluns per un contraatac de l'exèrcit. Les feines per refredar els reactors de la central nuclear de Fukushima es compliquen per l'alta radiació de l'aigua que inunda diverses zones de la planta. Tècnics francesos s'han desplaçat fins al Japó per ajudar a estabilitzar els reactors. El govern nipó no descarta més fuites. Interior treballa en una nova llei policial que millori la coordinació entre cossos. El conseller Felip Puig no descarta un model on es fusionin els Mossos d'Esquadra i les policies locals, tot i que matisa que no és el seu plantejament inicial. Volen tenir la normativa a punt d'aquí 2 anys. La gran majoria de ludoteques privades que funcionaven fa un any a Catalunya s'han reconvertit en centres de suport familiar, segons ha pogut saber Catalunya Informació. Fan les mateixes funcions, però no estan regulats. L'associació que els agrupa reclama una normativa que acabi amb el buit legal. I la nova directiva del Palau de la Música no pot aprovar els pressupostos de l'Orfeo Català d'aquest any per un defecte de forma. Un grup de socis va denunciar incompliment de terminis i ara els pressupostos queden en suspens fins que es convoqui una altra assemblea. Catalunya Informació. En esports, el Riga, el Barça, està contra les cordes a l'Eurolliga de bàsquet. Després de perdre la pista del Panathinaikos, el 76-74 final fa que els de Xavi Pascual hagin de guanyar obligatòriament el partit d'aquest dijous a Grècia. L'equip evita parlar de l'arbitratge i se centra a corregir errors com els percentatges de tirs lliures i els finals de partit ajustats. La Lliga de Futbol Professional rectifica i tot apunta que hi haurà partits al cap de setmana. La mediació del secretari d'Estat per l'Esport, Jaime Elisabetsky, ha facilitat la marxa enrere i avui convocaran una assemblea general extraordinària per reconsiderar la decisió. S'està pendent també del veredicte de la jutge de Madrid, que ahir va escoltar les dues parts. El Barça, Leo Messi, tornarà de la selecció amb una petita contractura muscular. Per precaució, no ha jugat el partit de l'Argentina contra Costa Rica. A Kaunas no es va lesionar cap dels jugadors blaugrana que van guanyar per 1-3 Lituània. Xavi va fer un dels gols de la selecció espanyola. I pel que fa al temps, fins a mig matí ens acompanyaran núvols i algunes pluges. Després hi haurà més clarianes, però amb alguns ruixats dispersos de tarda al nord-est i Pirineu, localment acompanyats de tempesta. La cota de neu pujarà fins als 2.000 metres. Les temperatures màximes pujaran. Passen poc més de 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 30 de març de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta jornada de dimecres. Dimecres, dia 30 de març de 2011, quan passen 6 minutets i mig gairebé de les 8 del matí. I ho fem amb una notícia que realment ens sorprèn. És un personatge que dia rere dia ens sorprèn. I avui no podia ser menys. I és que Silvio Berlusconi ha proposat com a testimoni pel cas Rubi, el cas en el que està, un dels casos en els que està imputat, doncs ha proposat com a testimonis a l'actor nord-americà George Clooney i el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Això serà pel judici de l'anomenat cas Rubi, que comença el pròxim 6 d'abril. George Clooney ha dit que sembla estrany perquè ell només ha coincidit amb Silvio Berlusconi una vegada i va ser per aconseguir ajut per Darfur. En aquest judici, Berlusconi està imputat per inducció a la prostitució de menors i abús de poder. Clooney i Ronaldo, sobre els quals no han transcendit de moment les raons perquè se'ls hagi citat com a testimonis del cap d'estat italià, del cap de govern italià, figuren en una llista dipositada en el Tribunal Penal de Milà, que encara els ha d'acceptar. Entre les més de 70 persones proposades pels lletrats de Berlusconi, també hi ha la núvia de Clooney o el ministre d'Exteriors, Franco Frattini, segons l'acusació. Rubi Robacorazones va tenir relacions sexuals, diuen, amb el primer ministre en 13 ocasions, quan encara era menor d'edat. La gran incògnita aquí és per què George Clooney i per què Cristiano Ronaldo. Així, amb aquesta incògnita, que suposem en els pròxims dies es desvetllarà, encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició que tenim de seguida a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després farem un repàs de la música en directe, les propostes de concerts que tenim a l'àrea de Barcelona pels pròxims dies. Tindrem a la Vanessa Leiva amb música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda de Barcelona de Franc i tindrem els amics de Sonrises de Bombay. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a Línies Obertes a RKB. Salutacions del teu amic, David Morales. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellà, el Club del Buen Turismo, a RKB. Angie Morales, bon dia. Molt bon dia. Amb l'Angie encetem un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui en un 30 de març, en aquest cas del 1856. Rússia va haver de signar la pau amb França i Anglaterra pel Tractat de París, que posava fi a la Guerra de Crimea. El conflicte va esclatar quan el tsar Nicolau I de Rússia va atacar els territoris otomans amb l'excusa que tenia dret jurisdiccional sobre els cristians ortodoxos de Turquia i va enfrontar l'imperi rus amb una aliança formada pel Regne Unit, el Segon Imperi Francès, el Regne de Sardenya i l'Imperi Otomà. Durant aquesta guerra va tenir lloc el famós episodi que ha passat a la història de la càrrega de la Brigada Lleugera. Pel tractat, Rússia va perdre el delta del Danubi i part de la seva influència als Balcans. Viatgem ara en el temps fins al 30 de març del 1492. Edicte reial que concedeix als jueus un termini de 4 mesos per convertir-se al cristianisme o abandonar els regnes hispànics. 1814. París es rendeix als aliats que lluitaven contra Napoleó. Va passant un dia com avui del 1867. Els Estats Units compren Alaska a Rússia per 100.200.000 dòlars. 1979. Adolfo Suárez és investit president del govern espanyol. Un 30 de març del 1980. Es constitueix a Guernica el primer Parlament basc de la democràcia. I per últim va passar un dia com avui del 1999. El Congrés dona suport amb el vot en contra diu la participació de tropes espanyoles en l'operació de l'OTAN contra Iugoslàvia. Arriba el moment de les felicitacions dels famosos. Hem de felicitar l'aniversari de... De la cantant Celine Dion, que avui fa 43 anys. També el periodista Manuel Campo Vidal, que avui fa 60. 67 anys fa avui el cantautor Javier Krahe. Tom Shape, escriptor, en fa 83. Alfonso Hungría, director de cinema, 68. Eric Clapton, el músic, en fa 66. I finalment hem de felicitar al futbolista Sergio Ramos, de 25 anys. Doncs els felicitem i t'esperem demà, que demà ja serà final de mes, eh? Demà, dia 31, acabem aquest mes de març. T'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Igualment. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93 312-0890 93 312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Encetem. A aquestes hores, com és habitual tots els dimecres, una nova edició de Música en Directe, una secció que dediquem setmana rere setmana aquí a Línies Obertes a descobrir quins són els principals concerts o, com a mínim, aquells que a nosaltres ens han agradat i volem compartir amb tots vosaltres. La Música en Directe a Barcelona no para. Cada dia tenim concerts, tenim diferents propostes i nosaltres us en fem una petita tria d'alguns que ens semblen significatius. I segur que molts coincidiran, com a mínim, en que és molt i molt significatiu el concert que aquesta nit podrem gaudir al Palau Sant Jordi de Barcelona. Això sí, prepareu bé la cartera perquè són 50 euros l'entrada. Serà a partir de 9:45 de la nit i és que Roger Waters arriba a Barcelona amb versions de The Wall. Potser, si us dic aquest nom, Roger Waters, no us ve a la ment exactament de qui estem parlant. Però si us dic que és un dels cofundadors dels mítics Pink Floyd, ja sabeu qui és. Capità de la banda d'ençà de l'enigmàtica marxa de Syd Barrett, sota el seu lideratge, els gegants del rock progressiu van assolir cims com The Dark Side of the Moon l'any 1973 o The Wall l'any 1979. I precisament en aquesta gira, Roger Waters recupera aquest darrer disc al capdavall, l'últim gran disc que va enregistrar el grup. Roger Waters Performing The Wall és el títol d'aquesta gira. I així més o menys sonarà aquesta nit Another Brick in the Wall, perquè així sonava el directe d'aquesta gira que va fer Roger Waters a Berlín. Serà tot un luxe poder sentir aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona la música dels mítics Pink Floyd, de la mà i de la música d'un dels seus cofundadors, del Roger Waters. Però tenim més propostes, eh? Tenim proposta de cara a demà, demà dijous, a partir de les 9 de la nit, a la Sala Bikini de Barcelona. Això sí, molt més baratet que el concert de Roger Waters. Serà un concert per 16 euros. La Sala Bikini, que queda a l'avinguda Diagonal 547, allà on hi ha el centre comercial de l'illa Diagonal, a les Corts, ens porta la proposta de New Age. Randy Rundle i Dean Spoon conformen un dels duos més decisius del rock dels nostres temps. Habituals dels escenaris locals, els darrers anys, gràcies als esdeveniments que munta la gent del Primavera Sound, ara tenim l'ocasió de veure'ls en sala fora de cap festival. New Age va entregar la passada tardor Everything in Between, el que és el seu tercer llarga durada i una aposta decidida pel format de la cançó, clàssica, sense deixar de banda la voluntat indagadora habitual. Segueixen havent-hi interludis musicals de soroll ambiental altament evocador, però aquí el que mana són cartes guanyadores, peces arrebatadores de pop sorollós amb sentit i sensibilitat que veuen de Husker Du, Dinosaur Jr., però també dels Sonic Youth madurs dels darrers anys. Aquesta dificilíssima combinació d'estricta depuració i de rauxa ramoniana en el mateix pack fa que estem davant d'autèntics herois del nostre temps, de la darrera baula de l'art rock que importa i emociona. Doncs ja sabeu, demà, a partir de les 9 de la nit, a la sala Bikini de Barcelona, els New Age, amb temes com aquest que podem sentir, Every Artist Needs a Tragedy. I de la proposta dels New Age que visiten la sala Bikini, demà dijous a les 9 de la nit, anem a una altra proposta per demà, també a les 9 en aquest cas, a la sala Sidecar de Barcelona. From Texas to Arbúcies, un documental de l'any 2010, és el que va realitzar el realitzador Raúl Cuevas, que va rubricar sobre la gira que van fer Will Johnson, líder de Centromatic i South San Gabriel, i el grup català Anímic, que va portar un pinzell extra per perfilar una mica més la imatge que l'oient inquiet pot tenir del noble compositor texà. I si fa res hem citat l'adjectiu noble és perquè Mr. Johnson és un músic de fusta esvelta, treballada amb ofici i passió i amb un ideal romàntic molt clar sobre el que significa viure de fer cançons. La certesa és que Will Johnson és el propietari d'un cançoner solcat per electricitat roenta, per temps pausats, amb remor acústica i silencis necessaris. El recent Candidate Waltz és l'última aportació a la seva pròpia manera d'entendre la vida i filar-la amb acords, paraules i una inflexió vocal que alça el vol i es posa sense deixar de recordar-se que davant hi ha algú que també vol compartir la història. L'airem al barret? El vent aquest cop diu la veritat. El Centromatic, acompanyats del Seward, demà a la nit estaran a la sala Bikini, a la sala Sidecar de Barcelona a partir de les 9 de la nit. I en aquest cas el preu serà de 18 euros, la sala Sidecar, recordem, la sala de la plaça Reial número 7. Nobody. I així sonen el Centromatic, Flashes and Cables. Nobody's Flashes and Cables. El Centromàtic els podràs sentir demà dijous, a partir de les 9 de la nit, a la sala Sidecar de Barcelona. I atenció, perquè divendres tenim el Sant Jordi Club a partir de les 8 del vespre. Actuació de luxe per aquells que els agrada la música metal. Prepareu 42 euros perquè actuen Slayer i Megadeth. I és que divendres 1 d'abril al Sant Jordi Club de Barcelona actuaran dues de les bandes més potents del metall mundial, Slayer i Megadeth. Hi haurà un artista convidat que encara està per confirmar, podria ser Testament, encara no ho sabem. Els californians Slayer són una banda de thrash metal fundada l'any 1981 pels guitarristes Jeff Kahneman i Kerry King a Huntington Park, a Califòrnia. Slayer va arribar a la fama durant la dècada dels 80 i està considerada com una de les quatre millors bandes del thrash metal mundial, juntament amb Megadeth, Metallica i Anthrax. Gràcies, sobretot, a treballs com Raining Blood, qualificat com un dels àlbums més heavy de tots els temps per molts dels seguidors del thrash metal. Degut a portades dels seus àlbums i a les lletres de les seves cançons, han estat acusats per grups religiosos de ser una banda satànica i fins i tot se'ls ha acusat de donar suport al nazisme en la lletra de la cançó Angel of Death, que parla del criminal i metge nazi Josef Mengele. Tot i que els membres de la banda sempre han negat aquestes acusacions. Durant la seva trajectòria, des del 1983, el grup Slayer ha llançat 10 àlbums d'estudi, 2 recopilatoris i 2 àlbums més en viu. Només als Estats Units han venut més de 4 milions d'àlbums i han rebut 2 premis Grammy, un al 2007 i un altre al 2008, pels temes Eyes of the Insane o Final Six. L'altra banda del cartell és Megadeth, que ja va actuar a Barcelona fa 2 anys. En aquest cas va ser concretament a Badalona. Ens podem sentir de fons, eh? Aquesta banda nord-americana està inclosa també entre les 4 millors bandes de thrash metal. David Mustaine va crear el grup el 1983, després que va ser expulsat de Metallica, pels seus problemes amb els membres de la banda, on era un dels guitarristes principals. Megadeth destaca per un característic estil en les guitarres i per unes lletres enfocades cap a la política i la guerra, tot i que, darrerament, estan més enfocades a temes sentimentals. Cal destacar que la MTV ha censurat 2 vídeos de la banda per suposar que fomentaven el suïcidi. Des dels seus inicis, la banda ha llançat 12 àlbums d'estudi, 2 en viu i 3 recopilatoris. També ha patit molts canvis a la seva formació, en part degut al continu abús de substàncies de Dave Mustaine, que fins i tot va passar per una clínica per curar-se de les seves addiccions. La banda ha venut més de 25 milions de còpies, a més d'aconseguir 9 nominacions als Premis Grammy. Aquestes dues bandes sempre han estat caps de cartell en els nombrosos concerts i festivals en els quals han actuat, amb un potent so i posada en escena. Sens dubte, una gran oportunitat de gaudir de dues bandes legendàries en el seu nou tour europeu que passa pel Sant Jordi Club aquest divendres. I si aquesta és la proposta que t'hem portat de cara a divendres, de cara a dissabte, producte nacional, 100%. Serà la sala Bikini, tornem a la sala Bikini, 15 euros. I podrem veure a partir de 9:45 de la nit el petit de Calaril. Han superat totes les expectatives posades en ells després del Magnífic i les Sargantanes al Sol, un disc de 2009. I és que el nou Boli Dol, el disc de 2010... Joan Pons no només es mostra com un compositor extraordinàriament dotat, sinó també com el líder d'un grup tocat per les muses. El moment de gràcia col·lectiu es tradueix en una música sensible que, malgrat poder-se etiquetar sota la categoria de folk lleugerament al·lucinat, tampoc massa, tocant de peus a terra, és radicalment personal. El creixement artístic del conjunt s'ha beneficiat també de la col·laboració d'altres noms importants de l'escena catalana, com Mau Boada, de Les Aus, Roger Mas i Joan Colomo. Cal aprofitar l'ocasió per gaudir del grup de Guissona en el seu moment de màxima inspiració. Vol Idol és el darrer àlbum del petit de Calaril i aquest, Cendres, és un dels senzills que podem trobar-hi. Escupen flames, nues de fulles. Ballen les danses, nues com puntes. Criden i dansen, polítics sou cendres. Canten i ballen, sou ments perverses. Cremin les vostres ànimes a l'infern. Cremin com les fulles dels nostres arbres. Així sonen els de Guissona, el petit de Calaril. Els podrem gaudir aquest dissabte a partir de 2:15 de la nit a la sala Bikini de Barcelona. I ara et fem una darrera proposta ja per acabar la secció d'avui. Una proposta que ens portarà fins al Palau de la Música diumenge a partir de les 9 de la nit. Inscrit dintre del Festival del Mil·lenni, tenim una proposta de José González. Pel nom podríem dir que potser és de casa nostra, però no, és un noi nascut a Göteborg i fill de pares argentins. Es tracta d'un cantant, compositor i guitarrista de veu xiuxiuejant. L'any 2003, el seu primer àlbum, Vinir, es va convertir en un veritable esdeveniment, tan bon punt va ser publicat. Més enllà del seu indubtable enginy per escriure les seves pròpies cançons, el debut del seu primer treball va ser propulsat a les masses gràcies a una impactant reinterpretació de Heartbeats, el tema del duo The Knife. El tema que, justament, podem sentir i amb el qual acomiadarem aquesta secció d'avui. Però abans dir-te que, tot i que la millor prova del seu talent és In Our Nature, de l'any 2007, un llarg paisatge sonor d'ombres i llums folk en les quals les cançons són xiu-xiuejades amb una intensitat poques vegades escoltades. Doncs ja saps, si vols sentir el xiu-xiueig de José González, serà aquest diumenge al Palau de la Música dintre del Festival del Mil·lenni a les 9 de la nit. One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. Took off our hats of RKB, la ràdio que t'envolta. Pels teus desplaçaments, no t'ho pensis, mou-te amb Taxi, el teu altre cotxe. Més ràpid, més econòmic, més sostenible. Pels teus desplaçaments, agafa el groc, agafa un taxi. La manera més fàcil, còmoda i immediata d'arribar al teu destí. A la parada, per telèfon, al carrer, busca la llum verda. El taxi, el groc, sempre a prop teu. Pels teus desplaçaments, agafa un taxi. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Ciao. Ciao, bambina, com estàs? Ciao, Davide. Molto bene. Molto bene. Sí, sí, sí, sí. Em sembla que cada mes portaré un grup italià perquè puguem parlar italià. Perquè puguem parlar italià. Per tenir l'excusa. Jo només espero que aquests dies, sí, no ens, els dies que parlem italià, que no ens pugui sentir la companya Anna Piferrer. Perquè ja, si ens, la pobra es deu escandalitzar. Sí, perquè clar, ella... Sí, la seva parella és italià. Clar. I clar, en sap. I una mica el ridícul, no? Sí. Anna, un dia has de venir tu i parlar tu italià. Com es diu sento en italià? Perdona. Ah, perdona. Perdona. El, com es diu aquell dia? Sí, el Tiziano Ferro. Aquest, el Tiziano Ferro. Perdona. Tenia la cançó que es deia perdona. O sigui, sí, que és fàcil. Perdona. Perdona. Perdona, maridito de Anna Piferrer. Exacte. Maridito ha quedat molt malament, no ha sigut italià. Sí, això. No. Maridini, així. Maridini. Així millor. Així. Va. Bueno, doncs parlem en italià, eh? Aquesta estupidesa que fem cada dimecres, ara, últimament, perquè portem el Paolo Pagano un altre cop avui. El problema és que de vegades... Sí. No tenim un grup italià i també ho fem, eh? Ja, per això t'ho dic. Cada mes buscaré un grup italià i així hi haurà un dia a la setmana que podrem parlar. Com a mínim tenim l'excusa. Que podrem desenvolupar les nostres arts. El que passa, sí, que sempre diem el mateix. Sí. El vocabulari és bastant limitat. Cada dia diem el mateix. I ja, sí, i bambino. Sí. Però bueno, ens ho passem bé, tu. Bolognesa. A veus? Mira, tenim alguna cosa més. Ah, ostres, la pròxima vegada que tortellini vagi... Tortellini. La pròxima que vagi a una pizzeria m'estudiaré les salses i així te les aniré. Putanesca, pene a la putanesca. Ah, hòstia, el que acabes de dir, eh? Perdona. Macarrons amb salsa putanesca. Pene a la salsa... putanesca. Sí, sí, sí. Està bé. Vanessa Leiva? Que sí, que estic, sí. Estic parlant, en italià? Sí, sí, sí. Ho sé, ho sé. Sí. Sí? Si tens un idioma fantàstic. O sigui, el domino perfectament. Va, va, Paolo Paván, va, anem a concentrar-nos amb la música lliure, que aquesta és una secció música de lliure. Música lliure, eh? No, de, no d'italianini. No. No. Encara no m'ha arribat a aquest punt. Doncs Paolo Paván va néixer a Roma el 1970. I ja sabem que és aquest noi que portem, ja és el tercer dia, vull dir, ja, això ja, ja s'ha de saber, que li encanta el jazz. I és un crac perquè ha tocat a bandes de rock, de pop, de jazz, de folk, de tot. De tot, aquest tot, noi. Tot el que se li que no ha tocat aquest noi. Bueno, és tot aquest... el que se li posa pel davant ho toca. Ja estem. Veus el pene de putanesca i ara això. Però què dius? Ho sabia. Parlant d'estils musicals. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Ah. Ui, la primavera, que ja estem evolucionant a un punt complicat, eh? Doncs això, que el 2003 comença a tocar conjuntament amb el saxo tenor Davide. Amb el saxo havia de ser. Amb el saxo tenor Davide Marinacci. Marinacci, Davide. Sí, Davide, és com tu. I enregistren el CD Inside, que ja és el que et vaig dir el primer dia, que és que no m'agrada perquè li posen en anglès el títol. Hauríem d'haver posat Dentrini. Inside. Dentrini. Dentrini. No sé per què, però ho fan, mira, és així. Perquè volen ser molt internacionals, suposo. Que la música lliure, com arriba a tot arreu... Va, és el que té, eh? Doncs a través d'internet, que no té fronteres. Ja, però a mi m'agrada que es conservin els idiomes, perquè és més bonic. Sí, això sí. És bonic, s'ha de conservar. Bueno, doncs Inside és una original composició de jazz, com havia de ser, no? Sí. Perquè si et porto un home que toca jazz, que havia de ser jazz. Clar, no havia de ser gospel. Una altra cosa. Després duen a terme un projecte de recomposició de peces de Monk i de Coltrane per a quartet. I ells eren dos, però feien bateria, baix, piano i saxo. Déu-n'hi-do. Multidisciplinars, clar que sí. Hombres orquesta. Sí. Sí, sí, sí, sí. Des del 2003 també fa d'assessor musical en diversos programes televisius de la RAI TV. No s'avorreix. Apa. No s'avorreix. Toca amb moltes bandes i aquestes coses i quan té un temps doncs fa d'assessor fem tele, també bé, per la tele. Va. I el 2008 participa al taller del pianista Kenny Barron al Festival de Jazz de Tússia. La pàgina web pròpia de Paolo Paván, doncs és molt fàcil, www.paolopaván.info. I anem a escoltar avui la cançó que es diu Second. Second, la segona. Sí, així de sentir. Ah, molt bé, perfecte. Bye, fins bye. Demà. Ciao. Adeu. RKB, la ràdio que t'envolta. Vols conèixer la saviesa dels antics oficis? Conèixer artesans singulars. Aprendre les tècniques que utilitzaven els mestres. Vols fer un passeig per la història a través dels oficis? Escolta Oficis Antics, el programa que ofereix l'essència i el saber fer de les professions centenàries que ens han portat al progrés actual. Oficis Antics, cada dilluns a les 9 del vespre. Dirigit i presentat per Àngel Cuc. Oficis Antics. Molt bon dia, Marc. David, bon dia, què tal? Ja estem a meitat de setmana laboral. Dimecres ja. Sí, i tant. Estem dimecres. Estem apostant al cap de setmana. Al cap de setmana i al final de mes, eh? Demà ja acabem el mes. Avui és dia 30, demà 31 i ja divendres estrenem mes. Però si fa res que era cap d'any, ja estem a abril. Ja estem a abril, sí. Ja, mira, arribem als finals del primer trimestre. Bueno, tocar a treballar. Bé. Doncs, Marc, si et sembla bé, comencem amb la secció. Ens portes aquestes propostes per fer activitats gratis. Gratis a Barcelona, el dia d'avui. Sí. Comencem amb una xerrada que està molt bé, amb Teresa Baró. Habilitats de comunicació en la recerca de feina. Serà a la Biblioteca Zona Nord a les 7 de la tarda. Interessant per aquella gent que busca feina, no? Doncs sí, apunteu bé perquè és una de les coses que es valora molt a les entrevistes de feina, aquestes habilitats de comunicació que tenim i com mostrem tot allò que sabem fer i com ho sabem dir. Serà la Biblioteca Zona Nord, com ens deia el Marc, que queda al carrer de Vallcivera número 3 bis. Arribar-hi, doncs heu de baixar la línia 11 de metro de Torre Baró. Més propostes? Més propostes, sí. Una xerrada amb Carolina Ortiz. Per amor, serà a la Biblioteca Jaume Fuster a les 7 de la tarda. La Biblioteca Jaume Fuster a la plaça de les Ceps. I una altra xerrada, sobre música en aquest cas. Fòrum Indigestió serà al Convent Sant Agustí a les 7 de la tarda. El Convent de Sant Agustí, que queda al carrer del Comerç número 36. I música. Música acústica alternativa. Marcus Du and the Secret Family. Serà a la FNAC de l'Illa a les 7 i mitja. Doncs ja sabeu, si voleu escoltar una miqueta de música acústica alternativa, una miqueta de folk, a la FNAC de l'Illa Diagonal, allà a l'Illa Diagonal, a final de la Diagonal, oi? Queda cap a la zona de sí, les Corts. Sí, cap a entre Maria Cristina i les Corts quedaria. Doncs aquesta tarda. I una darrera proposta? Sí, una darrera proposta de musical de blues i jazz. Little Jam serà a la sala Underground a les 10 del vespre. La sala Underground queda al carrer de la Granada del Penedès número 1921. Això per arribar als ferrocarrils a l'estació de Gràcia. Perfecte, doncs senzillet per arribar-hi i, a més, gratis. Gratis, com tot el que hem dit. Marc, t'esperem demà, final de mes? Demà, final de mes, aquí estaré. Arribaràs per cobrar, oi? Home, i tant que sí. Fins demà. Adéu. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Dissabte 2 d'abril a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. Tres quarts de nou del matí, continuem a Línies Obertes. I com és habitual, cada darrer dimecres de mes, ens acompanya als nostres estudis la Isabel Martínez Luna, directora de comunicació de l'ONG Sonrises de Bombay. Molt bon dia, Isabel. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Molt bé. Aquesta setmana ha estat un mes una mica estrany, perquè sí que hem endarrerit una miqueta, eh? Bueno, però les coses bones es fan esperar. I tant, i tant. Doncs tenim amb nosaltres a la Isabel i teniu moltes cosetes per explicar-nos, eh? Sí, tenim un mes d'abril bastant, bastant intens i bastant interessant amb moltes activitats que volem proposar a tots els oients. Doncs, si et sembla, comencem parlant de la campanya mundial per l'educació. Sí. Que vosaltres hi esteu molt i molt implicats. De fet, l'educació va ser aquell pilar fonamental que va començar a donar vida a Sonrises de Bombay amb el tema de l'orfenat Karuna. Exactament, l'educació és una de les vies de treball per les que apostem més fort, perquè creiem fermament que és l'eina que ens ajudarà a trencar el cercle viciós de la pobresa i, per tant, apostar a tots els nivells socials, des dels més petits fins a l'alfabetització dels adults, de les dones, etc., és una eina fonamental. I la campanya, com tu ben dius, és una campanya mundial i el mes d'abril és el mes de la campanya. Aquesta campanya, que va néixer a l'any 1999 amb l'objectiu d'exigir als governs responsabilitat i compromís amb els pactes que han signat per garantir l'accés a l'educació universal, en el mes d'abril, com deia, té el seu mes especial perquè celebra la Setmana Mundial per l'Educació. I nosaltres, aquí a Catalunya, ho celebrarem el dia 13 d'abril. A més, aquesta Setmana Mundial per l'Educació té una proposta molt xula, una proposta que a mi m'agrada molt, i és que doncs, no és només una celebració a l'ús, sinó que, a més, feu participar la gent. Sí, sí, es busca molt la participació. Aquest any el lema és l'educació no és un conte pels drets dels nens i de les dones, no? Es centra especialment en aquesta part, en l'educació de les dones i les nenes, tot i que, com deia, la campanya reivindica l'accés universal a l'educació. I l'objectiu és explicar una gran història, basar-nos en els contes. I, per tant, demanem a la ciutadania que ens enviï les seves històries de vida, els seus contes inspirats en l'important que ha estat a la seva vida l'educació o l'important que ha estat a la vida d'altres dones, també dels homes, evidentment. Sí. Però en aquest cas ens interessa molt l'aspecte femení. I això ho podeu fer arribar a la web que tenim a la campanya, que és www.cme-espana.org, on trobareu els correus electrònics on fer arribar tota aquesta informació. De fet, també, si entren al vostre web, al vostre blog, tenen aquesta informació per poder-hi accedir. Sí, sí, que sí. Ningú no s'espanti si no li ha donat temps d'agafar l'adreça de... Sí, si entreu a la web, la web. Ai, al blog, perdó, ho trobareu tot, perquè la web encara la tenim en obres. La web la teniu en obres, però de fet, si entren al vostre web, Sonrises de Bombay, hi ha l'enllaç al blog. Exacte. Parlàvem l'última vegada que esteu actualitzant la web i que quedarà integrat al blog. Sí, ja està a punt. Falten 4 detalls, però ho treballem amb Bombay, bueno, amb la Índia, sí. I això doncs té coses molt bones, perquè són uns puntals en el món de la programació, sí, però també té algunes cosetes que ens han retrasat una mica el projecte. Parlàvem d'aquesta setmana mundial per l'educació. Ens deies que el dia 13 d'abril serà el dia que fareu aquesta festa, en la sí. qual doncs, hi haurà gent coneguda del món de la cultura que hi participarà i que tindrà lloc a la plaça dels Àngels, oi? Sí, de fet, cridem a la participació online, a que ens envieu aquestes històries, però també totes aquelles persones que puguin acostar-se el dimecres dia 13 de 10 a 12 tindran un espai en aquest acte ciutadà on, com tu deies, participaran molts nens, moltes escoles i també persones destacades del món de la cultura. Doncs ja sabeu, una proposta interessant. Recordarem aquesta proposta el dia 13, la inclourem dintre de la nostra agenda. Perfecte. Per recordar-la a tot aquell que s'hi vulgui apropar a la plaça dels Àngels, com deia la Isabel, de 10 a 12 del matí, que tindrà lloc aquest acte de la Setmana Mundial per l'Educació. Sí. També esteu preparant el Sant Jordi, i és que també ara ens arriba tot allò d'una darrere l'altra. De fet, avui totes les persones que entrin al blog veuran les fotos de com preparem el Sant Jordi, perquè aquest any és el primer any que tenim una paradeta a la Rambla Catalunya, encara no sé exactament on, sé que és entre Provença i Rosselló. Sí. I, bueno, a la paradeta oferirem els llibres que ha escrit en Jaume Sant Llorente, com sabeu, Sonrises de Bombay, Bombay, el viaje que cambió mi destino. Sí. No? I també el llibre de Bombay, Más allá de mi, Más allá de las sonrisas, que sí, és el llibre de fotografia que ha fet juntament amb el Francesc Mencion. Sí, sí, sí. Que és superxulo. Molt. El recomano per tota la gent. El primer també el recomano molt, però... Jo he de dir que els tinc els dos a casa. Els dos. Bé, de fet, el primer el tinc en duplicat, en català i en castellà. Sí, la veritat és que el primer, a més, s'han anat fent algunes reedicions i val la pena. A més, és un llibre d'aquells que val la pena rellegir de tant en tant, perquè et recorda coses, et remou per dintre i això sempre, sempre és bo. I a més, és un llibre que s'ha de dir, comences a llegir-lo i no el pots deixar. No el pots deixar. Això és veritat, eh? Sí, sí. És una cosa... Es llegeix molt bé, perquè a més té el tamany de lletra, està molt bé per llegir-lo, etc. I a més, és que és això, és que t'enganxa. T'enganxa. Això és veritat. I l'altre, tot i que va més enfocat al món de la fotografia, és una passada. És preciós. Tenim les fotografies d'en Francesc Melcion, tenim els comentaris de Jaume Sant Llorente i unes entrevistes molt, molt interessants al final del llibre. Sí. Doncs com deia, si avui entreu al blog veureu com estem preparant el Sant Jordi, perquè més enllà dels llibres que es podran comprar, perquè sabem que Sant Jordi regalem llibres, però també regalem roses. I doncs tant. A Bombay, les dones de la cooperativa de Creative Handicrafts ja estan treballant preparant les roses que solidàries que nosaltres vendrem per tant de recaptar diners per tenir una injecció, no, econòmica, sí, en les comunitats d'Slams, no, per tal de tirar endavant els projectes que estem donant a terme. N'havíem parlat alguna vegada del Creative Handicraft, si et sembla, sí, bé. Recorda'ns, re, una miqueta de què va. Doncs Creative Handicrafts és una cooperativa on treballen fonamentalment dones, sí que ja no més treballen, però són moltes dones. Va començar als anys 80 amb temes de fent això... roba, ninos, no, totes les coses que fas a mà cosint. Sí. I res, van començar molt poquetes. I la veritat és que ha representat una transformació pel barri, per l'Islam, on està aquesta cooperativa, perquè ara són moltíssimes les dones que hi estan treballant. Han obert també una línia paral·lela que fan catering i el porten a moltes empreses. De fet, s'estaven plantejar obrir una línia de rickshaws per també poder arribar abans, el que passa que és difícil pel tema de llicències. Sí. I també tenen tota una línia de suport escolar o de guarderies quan els nens surten del col·le, per tal de que les mares puguin estar treballant. Diríem que és una comunitat on les dones estan molt empoderades i és un projecte que ha rebut molts premis. Molt, molt interessant. Doncs ja sabeu que per Sant Jordi, si visiteu l'estand de Sonrises de Bombay, com dèiem, a la Rambla de Catalunya, podreu trobar aquestes roses solidàries, aquestes roses que han elaborat aquestes dones d'aquest projecte. Sí, sí, sí. I a més, també, doncs, esteu preparant, això si de cas també ho comentarem el pròxim mes, perquè ja ens quedarà molt més proper, però per aquells que potser s'hi vulguin atensar, s'hi vulguin apropar, hi haurà una visita del Jaume Sant Llorente al nostre país. Sí. El veiem poc, el perquè veiem està poc. Molt allà a la Índia. El veiem poc, però el 29 d'abril podrem, bueno, les persones que estiguin a Galícia, si van fins a Ourense, el podran veure en una conferència en el Centre Cultural de la Diputació d'Ourense, organitzada per la Fundació Cum Laude. Sí. I, de fet, avancem ja que de cara a l'estiu, encara no puc concretar dates, està prevista una ruta de conferències del Jaume, una de les quals tindrà lloc a Barcelona. Ah, perfecte, doncs així podrem anar-lo a visitar, podrem anar-lo a veure. Sí, tindrem oportunitats, aquest any tindrem oportunitats. Perfecte, doncs si... us ve de gust, si voleu anar-hi. Igual hi ha algun dels nostres oients que diu, ostres, doncs a mi d'entrada m'agradaria poder-lo veure. Jo em desplaço a Galícia, doncs que sàpiga que el 29 d'abril estarà present a Galícia. I més endavant ja anirem anunciant al programa la ruta que farà, sí, per la resta de l'estat i que el portarà fins aquí, fins a Barcelona. No patiu, que quan tinguem dates i llocs tancats farem un anunci ràpidament perquè totes les persones que estiguin interessades puguin assistir-hi. Perfecte. D'altra banda, un altre dels temes que volem parlar avui és el tema de la campanya que heu encetat de Contagia el teu somriure. Sí, aquesta és una campanya que la volem tractar de manera especial perquè som molt conscients que avui estem vivint, bueno, avui en dia estem vivint moments complicats, que moltes persones tenen realment dificultats per arribar a finals de mes, per mantenir una feina, per mantenir un negoci, i per tant entenem que totes aquelles persones que amb els seus diners donen suport a aquelles entitats que creuen que s'han de tirar endavant, doncs realment se les ha d'aplaudir perquè tenen un compromís molt fort. I nosaltres, el que també veiem és que en aquests moments de crisi econòmica la tasca de les entitats de les ONGs s'ha de consolidar, s'ha de tirar endavant, és quan és més necessària. I en el nostre cas vam dir, bé, els nostres socis és que ja ho fan tot per nosaltres, sí. Què més els hi podem demanar? Si sempre ho diem, són el nostre motor. Doncs els hi demanarem un petit esforç. I és a veure, sí, com dèiem, no? Mitjançant el llibre, deixant-lo, regalant-lo, allò que enviant els links de la pàgina web, sí. No? Donguin a conèixer l'entitat en el seu entorn, a les seves amistats, a la seva família, a veure si així aconseguim que un soci porti un altre soci, perquè realment si aconseguíssim això ens permetria tenir molta estabilitat i molta, bueno, molta base econòmica, sí. Que és el que necessitem per tirar endavant molts dels nostres projectes. Així que ja sabeu, si sou socis o si no sou socis, però... És el moment. Voleu participar, ja sabeu. Us posem en contacte amb Sonrises de Bombay i sobretot això, donar a conèixer aquesta tasca que es realitza des de Sonrises de Bombay. És fonamental. I hi ha un altre tema que, a més, l'any passat ja vam conèixer, però que es torna a repetir, i és un viatge que organitza una agència de viatges i que porta a la Índia, però no a veure només allò més maco de la Índia. No anem només a veure el Taj Mahal i a veure el Bombay de Bollywood, no. No. Porta fins als projectes solidaris, entre els quals hi ha els vostres. Exacte. Aquest any comptem amb dues agències. Una repeteix, que és el RAC. El RAC Travel, que surt des de Barcelona i que fa sortides al juliol i a l'agost i al setembre, els tres mesos, organitza un viatge per grups de màxim 20 persones pel nord de la Índia i acaba en aquesta visita a Mumbai Smiles, sí. Durant dos dies per conèixer els nostres projectes. La gent que ho va fer l'any passat, jo crec que si entreu tant al nostre blog com a la seva web podeu trobar experiències del viatge i la gent estava encantada. I aquest any tenim una proposta més. Tenim la proposta de Societat Geogràfica de les Índies. Aquest és un viatge que surt al juliol i al setembre, a l'agost i al setembre, des de Madrid. I també, la ruta també és pel nord de la Índia. En aquest cas, inclou la ciutat de Benares, que, bueno, per la seva espiritualitat i tot el que comporta, doncs és un valor afegit. I, a més, és un viatge que, més enllà també de veure, de visitar la nostra ONG, que també la visita, visita altres escoles, altres entitats, visites famílies en determinades ciutats del viatge, tot per tenir una visió de la Índia molt més real, molt més acurada, no tant la visió del turista, que a vegades doncs, pots aprofundir molt, sinó ja aprofundint encara més, sí. No? Sí, sí. I aquestes són les propostes que fem. I, a més, en els dos casos, doncs, un percentatge del total que recaptim aquests viatges, les agències també el destinaran als nostres projectes. Doncs una iniciativa molt maca aquesta de poder conèixer aquesta altra Índia. Sí, són... La Índia més propera, més real. Perquè... Sí, i sobretot, com que la Índia, sempre diem, sobretot, i determinades ciutats com Bombay, són molt de contrastos, sí. No? Doncs poder conèixer, pues sí, a la Índia realment hi ha molt de luxe, hi ha molta diversitat, però també hi ha molta pobresa. Veure-ho tot, no? Arribar al màxim de llocs on puguis. Molt bona proposta, ja sabeu, si esteu planificant les vacances i si esteu pensant potser d'anar a la Índia, doncs que sabeu que teniu aquestes opcions, que són dues opcions diferents de conèixer la Índia. Isabel, estem a punt d'acabar, ens queda un minutet i poc per finalitzar el programa. No sé si hi ha alguna altra cosa que ens vulguis comentar i que ens haguem deixat. Home, jo crec que hem fet un bon repàs, hem comentat totes aquestes coses d'activitats, hem fet l'apunt sobre la web, que sí. De veritat, si alguna persona ha entrat durant aquests dies i s'ha trobat amb problemes, demanem disculpes, perquè doncs és això, en aquestes últimes setmanes hem tingut una miqueta de problemes, i sobretot convidar a tothom a que el dia de Sant Jordi s'acosti al nostre estand, ja que és un dia de sortir al carrer, de passejar, doncs les persones que encara no ens coneixin, que no ens coneguin, que vinguin, sisplau, que els hi donarem tota la informació, els hi explicarem, i serà doncs un moment per conèixer l'entitat de tu a tu, sí. No? Més enllà de la veu, de veure'ns la cara. Perfecte, doncs t'agraïm moltíssim, Isabel, que hagis estat un dia més amb nosaltres. T'esperem d'aquí un mes. I tant. Amb molta més informació sobre Sonrises de Bombay, sobre tota aquesta feina, tota aquesta tasca tan important que feu. Molt bé, doncs ens veiem a l'abril i repassem com ha anat tot això i mirem quines novetats tenim. Perfecte. Gràcies. I nosaltres ens acomiadem. Demà tornarem a partir de les 8 del matí a la mateixa sintonia, la DRKB, en línies obertes. Ara de seguida, serveis informatius i després continua la programació amb el company Pere Serrat i el programa En el aire con Serrat. Tot un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de qui t'ha parlat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Catalunya Informació. Bon dia, són les 9 del matí. A Barcelona, 13 graus, a Tarragona, 11, 9 a Lleida, 8 a Girona i també 8 graus a Palma. Són algunes de les temperatures d'aquest...